Vediamola con valore. Wakati ambao au anashuka katika mbingu ya tano kwa kufanya kuuliza hayo mabali juu ya mlima ya kumtarajia, je, itakuwa inafaa kwa mtu kusali labda sala ya sala kwa muda ile usiku huo? Rudia. Yaani itafaa kwa mtu akiwa akiamka kusali kwa muda ile ya usiku, lakini katika dua zake hizo anazomwomba kwamba ama anauliza al-akh kwamba mtu ameamka usiku anaswali, akaona tumie fursa kuomba dua akiwa katika sijida, je, naruhusiwa kumwomba Allah kwa lugha yoyote anayotaka? Kwa maana kama ni Mnyamwezi aombe kwa Kinyamwezi mfano. Wamesema baadhi ya ulilmi kwenye swala za sunna unaruhusiwa kumwomba Allah kwa lugha yoyote. Baadhi ya ulilmi wanaonelea kwenye swala ya sunna unaruhusiwa kumwomba Allah kwenye sijida kwa lugha yoyote. Na wengine wakaonelea iwe ya sunna iwe ya faradhi, muda wa kuwa ni ndani ya sala. Lugha ya sala ni lugha ya Kiarabu. Kuimuombe kwa lugha ya Kiarabu. Na ndio maana pia Imamu Shafi'i rahimahullah akataja kwamba katika mambo ambayo yanatakikana kwa Muislamu ajitahidi ajue lugha yake ya dini, lugha ya Kiarabu, ili aitumie katika adhkar na katika kuomba na vitu kama hivyo. Haya ameyataja Imam, amesema Imam Ash-Shafi'i rahimahullah. Sikumbuki kwenye al-Umm au kwenye ar-Risala. Kwa hiyo jambo lina khilaf kwenye masuala ya kuomba dua kwa lugha nyingine ndani ya sala. Wako waliosema hata kwenye swala ya faradhi unaweza kuomba kwa Kiswahili. Na wako waliosema kwenye swala ya faradhi hapana, omba kwa lugha ya Kiarabu, labda kwenye swala ya sunna. Na wako waliosema kwenye sunna na kwenye swala ya faradhi ndani ya sala, omba kwa lugha ya Kiarabu. Nje ya swala omba kwa Kiswahili, hasa kwenye swala ya sunna. Kama swala ya faradhi haikuthibiti dua baada ya swala ya faradhi, baada ya swala ya sunna inua mikono muombe Allah kwa lugha yoyote unayotaka, lakini ndani ya swala jitahidi uombe kwa lugha ya Kiarabu. Na haya ndio ambayo mimi naona yananifurahisha katika moyo. Wallahu a'lam. Naam. Asmaa. Ndomara kwa noti aliyosema sana kwamba Allah anamkona na anatoa dhaifu kwamba mkono wa kushoto una dhaifu kujalia kwamba atakuwa mkono wa kulia. Lakini kuna hadithi ya ila wa jamii ya bibu jamaa hakika mzungu ni mzuri na anapenda uzuri. Je, yote aliye kama mimi hapa nimekuwa na mkono wa kulia tu peke yangu. Je, kwanza mimi nakupenda lillahi, nakupenda lillahi. Allah kubariki, Allah kuongoze, Allah kuhidi. Kwanza umefanya tume refresh. Uko tumechoka, alhamdulillah. Allah kubariki. Umetufurahisha. Yaani tumetarabahi. Umechangamsha. Allah kulipe kheri. Anauliza, si wa mtu wa kuchekwa, ni mtu ndugu yetu anauliza, kwa ana haki ajibiwe. Sijaona swali lako la kwanza mpaka dakika ni umezunguka, unauliza kwamba Allah hana mikono miwili au Allah hana mkono wa kushoto. Allah ni mzuri na anapenda vizuri. Sasa kama Allah anapenda vizuri, yaani awe akumfumbia mikono yote ya kulia au ya kushoto, au na hasa tunasema Allah anapenda mikono yote. Kwa sababu umesema mkono wa kushoto na watu wana mikono ya kushoto na nguvu. Na mwanadamu mikono yote ina nguvu. At least Allah alikuwa na mikono yote ina nguvu. Kwa sababu Angoja nikusaidie. Hadithi tumeisoma hadithi hapa. Kwanza si maneno yetu kwamba labda tumezungumza tu. Sisi tumeshazungumza kwamba Allah hatumzungumzii kwa matashi yetu. Tutamzungumzia Allah kama alivyojizungumzia mwenyewe kwenye Qur'ani au alivyozungumziwa na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadith kwenye Sahih Muslim tumesoma, wa kilta yadai rabbi yamin. Umeelewa vizuri hapo? Tafsiri yake ni hivi, wa kilta, na yote miwili yadai, mikono miwili ya rabbi, mola wangu mlezi, yamin, ni mikono ya kuumeni. Nisubiri basi nimalize. Kwanza ukiambiwa hii ni hadithi ya mtume, utakuwa utulie kwanza usikilize. Yaani uone kama vile kwamba bwana mtume ndo amekaa anazungumza. Leta taswira kwamba rasuli ndo amesimama anasema na mikono yake yote miwili Allah ni ya kulia. Wote ungesema ha mtume, ha Allah jamilu bwana, ungesema hivyo. Ngoja usitoe mifano, hakuna haja kutoa mifano. Sisi tunazungumzia hadithi. Hadithi ina haki zaidi kusikizwa kuliko mfano wako wewe dhahiri. Sasa wanawazuoni wetu wa hadithi katika kuitafsiri hii hadithi na kuisherehesha, ina maana gani mikono yake yote miwili ni ya kulia? Ina maana gani hana mkono wa kushoto? Wengine wakasema katika wanawazuoni ambao sisi tutakiwa tuwasikilize na wao, hatuwezi kuifahamu wahi wa Qur'an wala sunna kupitia ahlul ilm, ila kupitia kwa ahlul ilm, kwamba kusudio la hii hadith kwamba mikono yake yote miwili ni ya kulia, yani ina nguvu sawa. Lapitu lako la pili kwamba mtume hamjui Allah. Sisi tumezungumza hapa kwamba hakuna amjuaye Allah akamshinda Allah mwenyewe. Tulisema hivyo kwanza. Alafu la pili tukasema hakuna katika viumbe wa Allah amjuaye Allah zaidi kumshinda nani? Mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tumelizungumza hilo swali lako la pili kwamba rasuli anamjua zaidi Allah kuliko sote sisi. Na anachokizungumza kwa niaba ya Allah, Allah anasema ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tulizungumza hayo kama ulikuwa uko hadhir. Tukasema aya tatu, aya ya nne, suratul najmi na vitu kama hivyo. Naam. Tumemsema anajua, anamjua Allah zaidi kuliko viumbe wote. Katika viumbe wake Allah anayemjua zaidi Allah ni Mtume Muhammad. Mwingine mwenye swali? Mwingine mwenye swali? Mwafuta unasemaje? Anauliza ukhti, yafaa kumuita mtoto Karim? Naam, inafaa kumuita mtoto Karim, kumuita Rahim. Yako majina yanakubali na yako majina ya Allah hayakubali kuitwa. Mfano, huwezi kumuita mtoto Rahman au kumuita mtoto Quddus au kumuita mtoto Razzaq, haifai. Lakini Karim, sababu Karim ni sifa, mkarimu mwanadamu huyu. Rahim, mrahimu mwanadamu huyu, yafaa. lakini huwezi kumuita Allah. Aitwaje mtoto wako wa kiume? Anaitwa Allah. Aitwaje? Aitwa Al-Khaliq, muumba. Kwa hiyo yako baadhi ya asma ulama wameyatoa kwamba haya hayafai zaidi ya kwa Allah peke yake, na haya nafaa kuitwa watu, na Allah pia anaitwa kwa jina hayo, kwa majina hayo, japokuwa ukimuita Allah huwa huna maana ya jina ambalo kwamba umemuita mtoto wako. Lakini Karimu wa Rahimu inafaa, kama tulivyoona Mtume Muhammad kaitwa Raufu, kaitwa Ar-Rahim. Naam. Tafikum barakatuh. Ndio hayo ambayo tumetaja baadhi yake, Al-Khaliq au Al-Khallaq, Allah, Ar-Razzaq, na vitu kama hivyo. Anasema kuna hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inamkataza mtu kutema mate kwenye tundu la choo. Hadithi hapana, isipokuwa ni akwali za wanazuoni. Wamesema ni makruhu kutema mate chooni. Kwa nini wamesema ni makruhu? Kwa sababu ukitema mate utahisi kana kama kuna kitu, hasa vile vio vitu vya zamani, kuna kama vina moshi moshi hivi unapanda, utahisi kama kuna kitu kimekuingia. Kwa hiyo hutakuwa na amani tena. Ukitema mate tu hutakuwa na amani tena chooni, itakujia tena ile hali, uteme tena, mwisho unaweza ukatapika ukafanya kadha. Kwa hiyo usiteme mate chooni. Hayo wametaja fuqaha, wanazuoni wa fiqhi, kama ambavyo wamekataza usikojoe. Mtume akakataza tusikojoe kwenye matundu ya ardhi, tundu la ardhi uko na kishimo ukasema ngoja nitie dhakari nikojoe hapa, sababu ni sehemu ambazo wanakaa majini. Na alishadhurika mmoja katika masahaba kwa mambo kama haya, alimwaga maji imani ya moto au kadha, akawadhuru watoto wa majini, wakaja wakamuua. Sikumbuki jina lake la sahaba wa Ansari. Wallahu ta'ala a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.